نبی نبی سلطان دے زمان اور چشمان دے دربار د خو گزرونو نبی اخر زمان دے سلطان دے زمان اور چشمان دے دربار د خو گزرونو نبی اخر زمان دے دستر گو تور دے زما دزرا ٹکور دے محبوب دا پکر آدھے زما زرا بندی سمسار دے زما دستر گو تور دے زما دزرا ٹکور دے محبوب دا پکر آدھے زما زرا بندی سمسار دے دد پر پیدا چے د ټول وڑا جہان دے درمر د خو گزرونو نبی اخر زمان دے دد پر پیدا چے د ټول وڑا جہان دے درمر د خو گزرونو نبی سلطان دے زمان اور چشمان دے دربار د خو گزرونو نبی اخر زمان دے اسمان تر بلالے خطلے پر اسمان دے دربار د خو گزرونو نبی اخر زمان دے نبی سلطان دے زمان اور چشمان دے دربار د خو گزرونو نبی اخر زمان دے دنیا شوا کارا چتا جلا شوا تیارے گڑیا را کے خدا خدا پد دنیا شوا کرا چیتا جلا شوا پیارے گئے اور آگے کھلا کھلا کھلا شوا قرآن کی خدایست آلے محمد می جانان دے در مرد خو گزرونو نبی آخر زمان دے قرآن کی خدایست آلے محمد می جانان دے در مرد خو گزرونو نبی سلطان دے زمان اور چشمان دے در مرد خو گزرونو نبی آخر زمان دے سردار دے حسین خیر الابرار دے شافی ادا گناہ گارا زمار احتر پرزار دے دادو جان سردار دے حسین خیر الابرار دے شافی ادا گناہ گارا زمار احتر پرزار دے اللہ بند ڈر گران دے پرما بند ڈر گران دے در مرد خو گزرونو نبی آخر زمان دے اللہ بند ڈر گران دے پرما بند ڈر گران دے در مرد خو گزرونو نبی سلطان دے زمان اور چشمان دے در مرد خو گزرونو حسن استائی خیستانا تو نوائی صفت پل جانا لکھے صفت جانا خائی شافر حسن استائی خیستانا تو نوائی صفت پل جانا لکھے صفت جانا خائی شافر حسن دوائم زما پر دائمان دے در مرد خو گزرونو نبی آخر زمان دے شافر حسن دوائم زما پر دائمان دے در مرد خو گزرونو اللہ ہو اللہ ہو نبی نبی سلطان دے زمان اور چشمان دے در مرد خو گزرونو